Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelellah nahmeduhu ve nestaînuhu ve nestağfiruh ve na'ûzu billahi min şurûri enfusina ve seyyiâti a'mâlinâ. Men yehdihillahu fela mudille leh ve men yudlil fela hâdiye leh. Eşhedü en la ilâhe illallah vahdehu la şerîke leh ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resûlüh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد محترم kardeşlerim Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. İmam Bukhari rahimehullah'ın El Edebul Mufred adlı ahlak hadislerini bir araya getirdiği El-Edebul Mufred adlı kitabımızı okumaya ve şerh etmeye devam ediyoruz. En son 904'te kalmıştık. 904 zayıf kardeşlerim. 904 numaralı zayıf. Rivayet zayıftır. Bugün itibariyle 905 numaralı rivayetteyiz elhamdülillah. Evet. 905. Sapanla taş atmak. 905. Abdullah bin Mugaffel el-Muzeni radıyallahu anh şöyle demiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sapanla taş atmayı yasakladı ve şöyle buyurdu. Bununla av öldürülmez, düşman da bozulmaz, düşmana zarar verilmez. Sapanla atılan taş sadece göz çıkarır ve dişi kırar. Evet. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu illa sapanla atılan taş değil kardeşlerim. Yani elle atılan ya da hani biz eskiden kuş lastiği derdik. Hani bazı çocuklar onlarla kuş avlarlardı vesaire. Bununla alakalı olarak Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunu yasaklıyor ve buyuruyor ki sallallahu aleyhi ve sellem bu diyor yani sapanla taş atmak düşmanı öldürmediği gibi ona diyor ne yapma şey av öldürmediği gibi av yapamadığınız gibi bununla da ne yapamazsınız? Düşmana herhangi bir zarar veremezsiniz diyor. Burada gelen kelimelerin şerhinden bir tanesi de yani o ne çok zarar verir ne de ne yapar? Öldürür manasında kullanıyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Ve burada muhakkak ki o diyor ne yani av yapabilirsiniz ne de düşmana zarar verebilirsiniz. Bu ancak göz çıkartır, gözü yarar veya çıkartır. Ya da diyor o attığınız şeyle ne yaparsınız? Kişinin dişini kırarsınız. Yani savaş anında veya av anın meselesinde gereken tahribat verilmediği için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sapanla taş atmayı yasaklıyor kardeşlerim. Bizim bilmemiz gereken burada budur. Kardeşlerim rivayetle alakalı bir mesele geliyor. Bununla alakalı Bukhari ve Müslim'de gelen rivayette sahabelerden bir tanesi sapanla taş atıyor. Ve diğer sahabe geliyor ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sapanla taş atmayı yasakladığını haber veriyor. Ve daha sonra adamın diğer sahabenin aynı hareketi yaptığını görünce diyor ki ben seninle bir daha şu kadar veya şu kadar konuşmayacağım. Bir Sahih-i Müslim'de gelen rivayette bir daha seninle asla konuşmayacağım diyor sahabe radıyallahu anhum. Şimdi kardeşlerim burada hadisin manasına baktığımız zaman bir kimsenin o sapan taşıyla yani sapanla oyalanması ne yapıyor? Yasaklanıyor. Çünkü bu herhangi bir fayda vermediği gibi ne yapmaz? Herhangi bir zarar da vermez. Çünkü her halükarda o bir şerdir denilmiştir. İbnül Melik rahimahullah da bunu anlatırken herhangi bir bunda bir maslahat yoktur. Ve bundan dolayı da der, onun fesadı ne yapılır? Korkulur. Şimdi burada kardeşlerim ikinci bir mesele sahabenin diğer sahabeye yani Peygamber aleyhissalatu vesselamın sapanla taş atmayı yasakladığını haber verdiği halde tekrar diğerini o fiil üzere görmesi ve sonra da ben seninle bir daha konuşmayacağım demesi meselesidir. Şimdi burada ki meselenin dini kelimesi hecretmektir. Yani onunla konuşmamak, onunla bir yerde her türlü alakayı kesmektir. Fakat bir Müslümanın sürekli olarak hecretmesi, ondan uzaklaşması caiz değildir. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir Müslümanın bir Müslümana 3 günden fazla küstürmesi helal değildir buyurmuştur Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Ama tamamen bid'at ehli olan kimseler veya sünnetle alay eden kimseler ne yapılmıştır? Kesinlikle hecredilmeyi hak etmişlerdir. Bir de hecrin tetip dediğimiz edeplendirme tarafı da vardır ki mesela bu konuda en büyük rivayet biliyorsunuz Ka'b ibn Malik radıyallahu anhu ve diğer iki arkadaşının hecredilme meselesidir ki Ka'b ibn Malik radıyallahu anhu sefere çıkmayı geciktirmiş gafilliğinden dolayı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem başta olmak üzere bütün sahabelerine yaklaşık 50 ya da 52 gün kadar ne yapmışlardır? Onu hecretmişler. Artık hiçbir şekilde sen ne selam vermiş ne de selamını almışlardır. Şimdi kardeşler bir Müslümanın hecretme meselesi, onunla alakayı kesme meselesinde muhakkak maslahata bakılması gerekir. Eğer bir Müslüman hecredildiği zaman, eğer onun şerri daha da fazlalaşacaksa ya da İslam'dan uzaklaşma gibi bir durumu olacaksa o zaman hecretmek nedir? Asla ve asla caiz değildir. Öyle bir durumda hecretmeyi, ondan uzaklaşmayı hemen kesip Allah'ın yardımını beklemek gerekir kardeşlerim. Bir yerde gereklidir. Yani bir Müslümandan selamı kesmek, bir belli bir dönem alakayı, ilgiyi kesmek, eğer o fesat getirecekse, bozgunluk getirecekse, hayır getirmeyecekse ne yapılır? Hecretme olayına son verilir ki Allah bir kurtuluş, bir çıkış kapısı getirene kadar. Bu da önemli meselelerden bir tanesidir. En büyük hadisimiz Ka'b ibn Malik olaydır. Allah hepimize hayır versin inşallah. Yani burada maslahatı gözetmek gerekir. Hecredilen Müslüman hecredildiği zaman gerçekten edeplenip, tedip edip yani olaydan bir şey çıkartıp tekrar geri hayra dönmesi teşvik olacaksa buna devam edilir. Bunda hayır vardır. Ama yok onun şerrini artırıyorsa, çoğaltıyorsa o zaman bunda hiçbir hayır yoktur kardeşlerim. Allah hepimize hayır versin inşallah. Evet 906. Ebu Hureyre radıyallahu anh rüzgara sövmeyin. Ebu Hureyre radıyallahu anh şöyle demişti. İnsanlar Mekke yolunda iken şiddetli bir rüzgara yakalandılar. Ömer radıyallahu anh da hac niyetiyle yolculuğa çıkmıştı. Ömer radıyallahu anh çevresindekilere rüzgar nedir diye sordu. Ancak onlar herhangi bir cevap vermediler. Bineğimi hızlandırıp onun yanına vardım ve şöyle dedim. Bana senin rüzgar hakkında soru sorduğum bilgisi ulaştı. Ben Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'i şöyle buyururken dinledim. Rüzgar Allah'ın kullarına olan rahmetindendir. Rahmet ve azap getirir. Rüzgara sövmeyin. Allah'tan onun hayrını isteyin ve onun şerrinden de Allah'a sığının. Evet Hazreti Ömer radıyallahu anh zamanında kendisi sahabelerle birlikte hacca çıktığı bir zamanda şiddetli bir rüzgara yakalanıyorlar. Bunun üzerine Ömer radıyallahu anh yanındakilere diyor ki rüzgar nedir? Yani bununla alakalı bir bilgisi olan var mı? O anda Ömer radıyallahu anhu rüzgarla alakalı yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu şiddetle esen rüzgarla alakalı bir rivayet bilen var mı diye soruyor Ömer radıyallahu anh. Yani kendisi o konuda bir bilgisi yok. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den bir şey duymamış ve bununla alakalı duyan birisi var mı diye ne yapıyor? Araştırmalarını istiyor. Günümüzde olsa insanlar ne yaparlar? Maalesef böyle bir araştırılmaya gitmeden hemen belki de kafiyeler, şiirler yazarlar da illaki bir şeyler söylerler. Ama Ömer radıyallahu anhu, Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anhu'dan sonra insanların en hayırlısı olan Ömer radıyallahu anhu, rüzgar hakkında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ne söylediğini konusunda bir ilmi yok. Ve bununla alakalı bir ilmi olan var mı diye ne yapıyor? Çevresine soruyor. Daha sonra sahabe diyor ki ben hemen Ömer radıyallahu anhu'nun yanına gidiyor ve diyor ki ben işte bana tebliğ olundu ki bildirildi ki sen rüzgar hakkında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ne dediğini bilmiyor musun veya merak etmişsin. Diyor ki ben Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle buyururken işittim. Muhakkak ki rüzgar Allah'ın rahmetindendir. Bazen rahmet ile gelir, bazen de azap getirir. Yani bazen rahmet getirir, bazen de ne yapar? Azap getirir buyurmuştur Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Ve hadisin devamında Allah Resulü diyor ki sakın rüzgara sövmeyin. Ve onun ne yapın? Hayrını isteyin. Ve şerrinden de Allah'a sığının buyuruyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Kardeşlerim baktığımız zaman tabiatla alakalı olayların insanı olaylarda insanı düşünceye sevk eden, tefekküre sevk eden olaylardan bir tanesi. Biz Müslümanız elhamdülillah. Yağmur yağdığı zaman Allah'tan hayrını isteriz, şerrinden Allah Azze ve Celle'ye sığınırız. Çünkü bir kavim yağmurla ne olmuştur? Nuh tufanında Allah Azze ve Celle koskoca bir kavmi onunla helak etmiştir. Fırtınayla aynı şekilde ve diğer doğal afetleriyle aynı şekilde. Biliriz ki bunlar Allah Azze ve Celle'nin birer nedir? Ayetidir, göstergesidir. Biz güneşi gördüğümüz, yağmur yağdığı zaman Allah'tan hayrını ister ve Allah Azze ve Celle'ye dua ederiz. Ve bunlardan ne yaparız? İbret alırız. Ama kimileri de cahiliye döneminde olduğu gibi veya günümüzde cahillerin yaptığı gibi kalkıp rüzgara sövme, ona lanet etme, işte yağmur yağdı, işler kesildi, yok şu oldu, yok bu oldu gibi nedir? Sözler söylemeyiz. Bunlar Allah Azze ve Celle'nin yarattıklarıdır. Birer ayetidir. Bunlar da bizim için ne vardır? Alınacak ibretler vardır. Ve burada yine Ömer radıyallahu anhu'nun tevazısını görüyoruz kardeşlerim. Dediğimiz gibi koskoca halife diyor ki rüzgar hakkında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin söylediği bir sözü bilen var mı? Ve sahabe bilmiyorsa ne yapıyorlar kardeşlerim? Susuyorlar. Hiç kimse ya şöyle olabilir, böyle olabilir gibi bir felsefeye ne yapmıyor? Gitmiyor. Hepsi susuyor. Eğer din hakkında konuşacaksanız bu ya Allah'ın kitabından ya da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinden olması gerekir. Ama bugün birileri kalkıyor sanki bu din 1400 yıl önce tamamlanmamış gibi ne yapıyorlar? Yeni yeni felsefeler yaparak güya dini yeniden açıklama şeyine gidiyorlar, yoluna gidiyorlar. Halbuki din 1400 yıl küsür yıl önce tamamlanmış, Allah Azze ve Celle ayetini indirmiş ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin şeriatını tamamlamıştır. Bugün o zaman bile sahabe bir şey sorulduğunda eğer Kur'an'dan ve sünnetten bir şey biliyorsa söylemiş, bilmiyorsa ne yapmıştır? Susmuştur, susmasını bilmiştir. Ama bugün insanlar maalesef susmasını bilmiyorlar kardeşlerim. Özellikle de bugün piyasada alim geçinen insanların önderliğini yapan kimseler. Tabii ki Kur'an ve sünnetten konuşanları tabii ki biz istisna ediyoruz. Ama bununla konuşmayıp kendi kafasından şeytanın da vahiyle konuşan nice maalesef konuşup ve ümmeti saptıran nice insanlar var. Allah Azze ve Celle bize Rabbani alemler nasip etsin. Evet. 907 kişinin şu yıldızın doğup batmasını batması sayesinde bize yardım yardı demesi. Zeyd bin Halid el-Cüheni şöyle demiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem gece yağan yağmurun ardından Hudeybiye'de bize sabah namazını kıldırdı. Namazı bitirdikten sonra insanlara dönüp bu gece Rabbiniz ne dedi biliyor musunuz diye sordu. Sahabiler Allah ve Resulü daha iyi bilir dediler. Allah Resulü şöyle buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Teala şöyle buyurdu. Kullarımın bir kısmı bana iman etmiş olarak bir kısmı da kafir olarak sabaha çıktı. Allah'ın lütfu ve rahmeti sayesinde bize yağmur yağdırıldı diyenler bana iman etmiş, yıldızları inkar etmişlerdir. Şu ve şu yıldızın doğup batması sayesinde bize yağmur yağdırıldı diyenler ise beni inkar etmiş, yıldızlara iman etmişlerdir. Evet. Akidenin ve söylenen lafzın düzeltilmesiyle alakalı güzel bir misal, güzel bir rivayet. Zeyd ibn-i Halid el-Cuhni radıyallahu anhu diyor ki, biz diyor Hudeybiye zamanında geceleyin yağmurun yağdığı sabah vaktinde yağmurdan sonra bize Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazını kıldırdı. Sonra diyor sabah namazından sonra insanlara sonra döndü biliyor musunuz diyerek ne yaptı? Allah Resulü aleyhissalatü vesselam insanların bakışını kendisine çekerek ne yaptı? Önemli bir uyarıda bulunacağını haber vererek insanların dikkatini çekti. Allah ne buyurdu bilir misiniz diyor. Ve bunun üzerine yani bunu söyleyince yani dikkat edin Allah size şöyle buyuruyor. Dediler ki Allah ve Resulü en iyi bilendir. Şimdi kardeşlerim din konusunda Allah ve Resulü en iyi bilendir sözünü kullanmak gerekir. Her şey din olarak. Ama dünya ile alakalı işlerde de Allah ve Resulü bilir sözünü ne yapamayız? Kullanamayız. Bu bir şirktir kardeşlerim. Dünya işlerinde. Dünya işlerinde sadece en iyisini bilen Allah'tır kelimesini kullanmamız gerekir. Diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Kullarımdan öyleleri bugün bana ne yaptı? Mümin olarak bazıları da kafir olarak sabahladı diyerek Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem umum bir ifade kullanıyor. Şimdi burada her kim bu yağmur Allah Azze ve Celle'nin rahmetiyle indirdi demişse bu yani Allah rahmetiyle yağmuru indirdi. Rahmetiyle yağmuru indirdi. Veya Allah'ın fazlı ve rahmetiyle yağmur indirildi derse bu kişi mümindir ve yıldızlara kafirdir. Kafir olmuştur. Fakat kim mümin olmuştur, kim Allah ve lütfuyla indirdi derse, kim de falanca ve falanca yağmur indirdi demişse, o da ne olmuştur? Kafir olmuştur, diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. İmam Nevevi rahimahullah hadisin şerhiyle alakalı diyor ki, şimdi her kim, falanca yıldız bize yağmur indirdi sözünü itikat ederek, inanarak söylerse bu insan imandan çıkmış ve kafir olmuştur der. Buna itikat ederek yağmuru indirenin Allah değil de yıldız olduğuna iman eder ise hiç şeksiz şüphesiz bu kimse kafir olmuştur. Ki cahiliye döneminde ne yapmışlardı? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem zamanında yağmur indiği zaman ne derlerdi? Falanca yıldız yağmur indirdi sözünü söyler ve buna itikad ederlerdi. Yani haşa Allah değil de falanca yağmur indirdi. Her kim bu şekilde itikad eder ve inanırsa ve bu şekilde söylerse o kimse kafir olur. Ama bunu bu şekilde değil de hani rüzgar esti mi ardından yağmur getirir ya bir şey olarak bir alamet olarak bu şekilde bir alamet olarak işte falanca yıldızı gördük bunu görürsek işte yağmur gelir manasında veya rüzgar esti yağmur gelir manasında söyleyip bunun bir alamet olarak işaret olarak görür ve yağmuru yağdıranın da Allah olduğuna itikad ederse Bunda bir sıkıntı yok ama bu da kerih görülmüştür kardeşlerim. Her halükarda nedir? Yağmuru indiren Allah Azze ve Celle'dir. Burada da dediğimiz gibi muhakkak itikadın ve söylenilen lafızların muhakkak ama muhakkak tasih edilmesi, düzeltilmesi, doğru düzgün bir şekilde söylenmesi gerekir. Özellikle itikadı içeren, itikatla alakalı sözlerde Müslümanın çok iyi dikkat etmesi gerekir. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin buyurduğu gibi insan diyor hiç umursamadan, hiç enine boyuna ölçmeden bir söz söyler de o söz diyor Allah Azze ve Celle'nin gadabına gider de diyor cehennemin dibine atılır. Ve yine bir söz söyler Allah'ın hoşuna gider o da cennete girer diyor. O yüzden insan söyleyeceği sözlere hele hele de bunun gibi itikatla alakalı sözlerde çok dikkat etmesi gerekir. Ve o şeyleri muhakkak hem lafız olarak hem de itikat olarak düzeltmesi gerekir. Ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de böyle bir zamanda ki insanların belki de yeni yeni yavaş yavaş cahiliyeden kurtulup İslam'a girdikleri bir zamanda onların cahiliyedeyken söylemiş oldukları ve itikaden küfür olan o sözleri ne yapmıştır? Düzeltmiştir. Kim böyle itikad ediyorsa, inanıyorsa lafıyla Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne yapmıştır? Onu düzeltmiş ve doğrusunu öğretmiştir sallallahu aleyhi ve sellem. 908 ne kardeşlerim? Aynısı mı? Kişi bunu gördüğü zaman ne söyler? 908. 909. 908'i bir okuyalım. Kişi bulut gördüğü zaman ne söyler? Ayşe radıyallahu anh şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir bulut gördüğü zaman telaşlanıp içeri girer. Dışarı çıkar, bir ileri bir geri gider ve yüzünün rengi değişir. Evet. Yağmur yağdığı zaman da sevinirdi. Ayşe radıyallahu anh ona bunu anlatmış. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bilmiyorum. O bulut Allah Azze ve Celle'nin şu ayetlerde haber verdiği gibi helak edici bir bulut olabilir. Nihayet onu vadilere doğru yayılan bir bulut şeklinde görünce bu bize yağmur yağdıracak yaygın bir buluttur dediler. Hayır. O sizin acele gelmesini istediğiniz şeydir. İçinde acı azap bulunan bir rüzgardır. O rüzgar Rabbinin emriyle her şeyi yıkar, mahveder. Nitekim o kasırga gelince onların evlerinden başka bir şey görünmez oldu. İşte bu suç işleyen toplumu böyle cezalandırırız. Evet daha önce şerh etmiştik. Evet 909. Abdullah bin Mesud şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bir şeyi uğursuz saymak şirktir. Bizden herkes bazı şeylerin uğursuz olduğunu düşünebilir. Ancak Allah-u Teala bu düşünceyi tevekkülle yok eder. Evet Allah razı olsun. Kardeşlerim hadiste geçen attiyaratu kelimesi etteşaum bir şeyi yani bir şeyde uğursuzluk saymak demektir. Ki bu şirktir. Şimdi bunun aslına baktığımız zaman cahiliye döneminde insanlar bir sefere, bir yolculuğa veya bir ticaret için çıkacakları zaman yukarı bakarlardı. Eğer kuşlar sağ tarafa doğru uçuyorlarsa bunu uğurlu sayarlardı. O yolculuğa veya ticarete çıkarlardı. Ama kuşların sola doğru uçtuklarını görürlerse ne yaparlardı? Bunu uğursuz sayarlar ve o yolculuğa veya ticaretlerini yapmaz, o yolculuğa da çıkmazlardı. Ve bununla birlikte bu olay onları birçok maslahattan, birçok hayırdan da alıkoyardı. Ve buna rağmen ne yaparlardı? Bunu yaparlardı. Ve ne zamanki şeriat, İslam gelmiş, onların bu fiillerini ne yapmıştır? Yasaklamıştır. Şimdi bunu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin şirk demesinin şeyi ise çünkü bunun yani bu yaptıkları fiilin uğursuz sayma fiilinin kendilerine fayda ve zarar vereceklerini fayda veya zarar vereceklerini itikad edip bunun gereğince amel ettikleri için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu olayın adına ne yapmıştır? Şirk demiştir ki bu bir şirktir. Daha sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir kimse yani cahiliye döneminden sonra ne yapıyor? İslam'a giriyor. Eğer kafasında böyle bir şey olursa kafasına, aklına böyle bir şey gelir ise, ya işte bu ticarete çıkacağız, yolculuğa çıkacağız ama işte ne yapıyor? Kuşları sağda görüyor veya solda görüyor. Veya yolculuğa çıkıyor, teker patlıyor. İşte ya bu bize herhalde uğursuzluk getirdi, biz bu yolculuğa çıkmayalım gibi şeylerle günümüze indirgersek, bir şeyler kafasına gelirse, aklına gelirse ne yapsın? Allah'a tevekkül etsin. İşte o zaman bu şey, ondaki bu aklına gelen şey tevekkül sayesinde ne yapar? Kaybolur. Bunu tevekkül yok eder diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. İşte o zaman tevekkül ettiği zaman, bu düşüncesinde fiiliyata sokmadığı zaman, dökmediği zaman ne yapar? Herhangi bir sıkıntısı yoktur. Ama bununla amel ederse işte orada sıkıntı var kardeşler. Allah hayır versin. Evet, 910. Uğursuz saymak. Ebu Hureyre radıyallahu anh şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin uğursuzluk yoktur. Onun en hayırlısı tayyildir buyururken dinledim. Sahabiler ona tayyil nedir diye sordular. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sizden birinin işittiği güzel sözdür buyurdu. Evet. Yine bu rivayette de geldiği gibi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem uğursuzluk veya bir şeyi uğursuz sayma yoktur. Ve bunun en hayırlısı fe'ldir. El fe'lu dediler ki el fe'lu nedir ey Allah'ın Resulü? Kelimetun salihatun yesma'uha ahadukum. Sizden birisinin duyduğu güzel sözdür diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Bu şuna benzer kardeşlerim. Bir hastayı ziyaret ettiğiniz zaman hasta sizden ne bekler? Güzel söz bekler. Yani iyimserlik adına güzel sözler bekler. Güzel söz duymak ister. İşte o maşallah yüzüne kan gelmiş. O daha iyi gördük sizi. Maşallah iyileşmişsin gibi nedir? Güzel söz duymak ister bir hasta. Şimdi kardeşlerim bununla alakalı İbn-i Battal rahimahullah diyor ki güzel sözle alakalı çok güzel bir söz ediyor. İnsanların diyor yaratılışında güzel söz duyma vardır diyor. Ve insanlara cana yakınlık her zaman ne yapmıştır? Hep ilgi çekmiştir. Yani tebessüm etme, güzel söz söyleme veya cana yakınlık davranma nedir? Hep insana sevdirilmiştir. Bunun aksini düşünün. Kaba olan ya da sert konuşan ve gülümsemek sadakadır hadisinde olduğu gibi insanlara tebessüm etmeyen, ki mesela Allah Resulü Selam'ın tebessümle alakalı bir rivayeti var. Sahabe diyor ki ben diyor ne zaman Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'la yüz yüze gelsem hep diyor bana tebessüm ederdi diyor. Ben zannettim ki diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın en sevdiği kimse benim diyor. Yani artık öyle bir elektrik alıyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den hep gördüğünde hep tebessüm ediyor. Diyor ki ya Allah Resulü en çok beni seviyor. Ve bir gün cüret ediyor. Diyor ki ey Allah'ın Resulü senin diyor en çok sevdiğin kimdir? Aişe'dir diyor radıyallahu anh. Ey Allah'ın Resulü erkeklerden kim? Babasıdır Ebu Bekir. Sonra Ömer sonra vallahi diyor sorduğuma pişman oldum bana sıra gelmedi diyor. Yani onun gibi bakın kardeşlerim adamın sahabenin radıyallahu anh'ın kalbine düşen şey ne? Yani öyle olmadığı halde sırf Allah Resulü Selam'ın tebessümü ona tebessüm etmesi ne diyor? Vallahi diyor Allah Resulü Selam en çok beni seviyor diyor. Yani bu fikri verebiliyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Ama hani ayette diyor ya eğer katı olsaydın, katı kalpli, sert sözlü olsaydın veya asık suratlı olsaydın çevrenden dağılır giderlerdi. Hani bir gün birisi geliyor Allah Resulü Selam'ın arkasından sert bir şekilde çekiyor. Hatta diyor Allah Resulü Selam'ın burası diyor iz kaldı diyor. Yani kızardı. Tebessüm etti döndü. Ne istiyorsun adam dedi diyor. İşte Allah'ın verdiğinden bana da ver. Gidin adam ne istiyorsa verin dedi diyor. Bu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Allah hepimize bu ahlakla ahlaklanmayı nasip etsin. İbn-i Battal rahimullah sözüne devam ediyor. Bu diyor Allah'ın insanları yarattığı bir fıtratıdır diyor. Yani insan fıtratı gereği nedir? Güzel sözü ve cana yakınlığı sever diyor. Aynı şekilde tebessümü. Ve tıpkı diyor bu nasıl ki insan diyor. Hani güzel bir manzara, bir yeşillik veya bir çayır, akan bir çayır, bir çay, nehir gördüğünde insanın nasıl hoşuna gider? Yani kendisinin olmasa bile bir orman, bir ne bileyim oradan bir akan nehir, kendisinin olmasa bile o nasıl hoşuna gider? Bu da tıpkı öyledir diyor. Hani diyor ya, bundan güzel olan güzel bir sözdür, birisinin duyduğu güzel bir sözdür. Bu da öyledir. Tıpkı Ebu Davud'da gelen rivayette, daha önce gelen bir rivayette diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir zaman bir şeyde uğursuzluk saymazdı. Bir şeyi uğursuz olarak görmezdi. Biraz önceki rivayette geldiği gibi şirk. Birisi diyor mesela işçi olarak göndereceği zaman onun ismini sorardı. Eğer diyor ismi hoşuna giderse buna sevinirdi ve sevinci bunun yüzünde belirirdi diyor. Ama diyor onun ismini sevmezse, ondan hoşlanmazsa hemen bunun yüzüne görürdü, yüzünde belli ederdi diyor. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir köye girdiği zaman o köyün ismini sorardı. Eğer o köyün ismi hoşuna giderse bunu da diyor hemen yüzünden görürdük. Eğer yüzü sevmezse bu da hemen yüzünden belli olurdu diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Burada da uğursuzluk yoktur. Ama bunun en hayırlısı nedir? Kişinin duyduğu güzel bir sözdür diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. 911'e geldik. 912 zayıf kardeşlerim. Evet, güzel bir rivayet şimdi önümüzde. Kötüye yormayanın fazileti. Abdullah bin Mesud radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Haç mevsimi günlerinde bir kısım ümmetler bana gösterildi. Ümmetimin çokluğu hoşuma gitti. Onlar dağ ve ovayı doldurmuşlardı. Melekler demişlerdi ki, ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, razı oldun mu? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, evet ey Rabbim dedi. Allah Celle Celaluhu, şunlarla beraber cennete hesaba çekileceksiniz. Girecek, hesaba çekilmeksizin girecek 70 bin kişi daha vardır. Onlar rukye, üfürükçülük yapmazlar. Kendilerini dağlamazlar. Herhangi bir şeyi uğursuz saymazlar. Ve yalnızca Rablerine tevekkül ederler buyurdu. Ukkaşa radıyallahu anh dedi ki, ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'a dua et de beni onlardan, sorgusuz cennete girenlerden kılsın. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ım bunu onlardan yap buyurdu. Başka bir adam da Allah'a dua et de beni de onlardan kılsın dedi. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bu konuda Ukkaşa radıyallahu anh seni geçti dedi. Evet radıyallahu anh. Evet sadece üfürükçülük yapmazlar kısmında bir şey yok. Onun şeyini şimdi söyleyeceğim size. O manayı yanlış vermişim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki hac mevsiminde ki Allahu alem sayılarının 120 bin olduğu rivayeti var. Tam bir rakam olmasa da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte veda haccını yapan sahabenin ismi. Diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ben diyor ümmetimi gördüm hac zamanında. Ve diyor onların ümmetimin çokluğu benim diyor çok hoşuma gitti diyor. Ve onlar diyor dağ ovayı hep doldurmuşlardı diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Burada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ümmetinin çokluğundan seviniyor kardeşlerim. Ki bir rivayette doğurgan kadınlarla evlenin zira ben kıyamet günü sizin çokluğunuzla övüneceğim diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Dediler ki ey Muhammed razı oldun mu? Dedi ki evet işte bunlarla birlikte 70 bin kişi cennete hesapsız olarak girecektir diyor. Ebu Umame'den gelen bir rivayette diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Rabbim bana diyor ümmetimden 70 bin kişi hesapsız ve azapsız olarak gireceğini bana vaat etti diyor. Ve her bin kişiyle birlikte de 70 bin kişi. Bu ne demektir kardeşlerim? Sahih-i Müslim'de gelen bir rivayette 70 elfen ma'a kulli vahidin minhum 70,000. Bir 70 bin kişi girecek. O 70 bin kişinin her birisinin yanında bir 70 bin kişi daha girecek. Bu ne ediyor biliyor musunuz? 75 bin çarpı 75 bin 4 milyar 900 milyon ediyor kardeşlerim. Allah'ın bu ümmete, Muhammed ümmetine fazlına, üstünlüğüne, lütfuna bakın ki sadece 70 bin kişi hesapsız, azapsız olarak değil kardeşlerim. Yani buna onlarla birlikte her bir kişi artık şefaat mi eder yoksa başka bir şey midir? Ama Allah'ın lütfu ve keremi o 70 bin kişiden her birinin yanında da 70 bin kişi var. Sahih Müslim'de böyle geliyor kardeşlerim. Yani 70 bin çarpı 70 bin 4 milyar 900 milyon kişiyi Allah hesapsız ve azapsız cennete gireceğini vaat ediyor. Burada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o kimselerin, o hesapsız ve azapsız cennete girecek kimselerin vasfediyor. Kimlerdir onlar? Birincisi humul lezine la yastarkun. Yani onlar ne yapmazlar? Rukiye talep etmezler. Yani hastalandıkları zaman birinin gelip kendisine okumasını istemezler. Bu manadır kardeşim. Orada yanlış mana vermiş. Yani üfürükçülük yapmazlar manasında değil, hadiste geçen hesapsız ve azapsız olarak cennete gireceklerin özelliklerinden bir tanesi de kendilerine ne yapmazlar? Hastalandıkları zaman rukye yapılmasını istemezler. Kardeşlerim, rukye daha önce de anlattık. Kur'an'dan ve sünnetten gelen Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bize haber verdiği şifalı, ki Kur'an'ın tamamı şifadır, gelen ayet ve belli hadislerle ne yapmaktır? Okumak mı, üflemektir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem geceleyin yatarken Felak, Nas ve İhlas suresini okur, elini açar, 3 kere okur, üfler. Ondan sonra vücudunun tamamını, erişebildiği yerleri ne yapardı? Sıvazlardı. Onların birinci özelliği, onlar hastalandıkları zaman birisinin gelip kendilerini okumasını istemezler, rukye yapmasını istemezler. Bu birinci özellikleri. Ama herhangi hastalandığınız zaman bir kardeşiniz gelir ve size rukye yaparsa bunda da herhangi bir sıkınca yoktur. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sizden biri Müslüman kardeşine eğer faydalı bir şeyde faydalı olabiliyor ise faydalı olsun diyor. Bu hadis gereğince hastalanan bir kardeşimize sizin gidip başında dua etmeniz, ona belli başlı şey okumanızda da herhangi bir sakınca yoktur kardeşlerim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hastayı ziyarete etmiş, onun başında oturmuş, 7 defa ne demiş Serdar? Es-Sallâhu'l-Azîm ve'l-Arş-ül-Azîm en yeşfî. Evet, WhatsApp'tan dememiş, gidip başında oturmuş demiş. Onlar diyor velâ yektuvûn ve ne yapmazlar? Onlar aynı şekilde ateşle dağlanmayı da istemezler diyor. İkinci özellikleri. Kardeşlerim, ateşle dağlanmak, ben Allahu alem Yemen veya başka bir tarafta, yani televizyonu belgesel şeyli, çünkü bu işi yapan neredeyse kalmamış. Yaşlı bir adamı ziyarete gidiyorlar. Bu şey yapan, key dedikleri ateşle dağlama şeyini yapan adamın evine ziyarete gidiyorlar. Arap televizyonu ve nasıl yapıldığını, yani bu artık böyle yapan kimse kalmadı. Adam yaşlı. Artık diyor çocuklarım bile bu işi öğrenmediler. Sadece ben kaldım, o da öldü mü bitti diyor. Adamın şöyle uzun demir çubuğu var kardeşlerim. Onu ateşe şey yapıyor. Belli bölgeleri ne yapıyor? Onunla cas diye şey yapıyor. Hani eskiden kovboy filmlerinde olurdu ya, ateşi böyle şey bıçağa sokarlardı, cos ederlerdi. Bu o. Tabii ki bunun hadiste yeri var. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şifa 3 şeydedir. Birincisi hacamat, ikincisi bal. Üçüncüsü ise ateşle dağlamaktır. Ama ben diyor onu kerih görüyorum, hoşlanmıyorum diyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. وَلَا يَتَتَيَّرُونَ Ve onlar bir şeyi ne yapmazlar? Uğursuz saymazlar. Ve ondan sonra aslında bunların en büyük özelliğini sayıyor Allah Resulü. وَهُمْ وَعَلَى رَبِّهِمْ yetevekkel ol. Allah, Allah Azze ve Celle'ye tevekkül ederler. Sadece ona inanır, ona güvenir. Ona tevekkül ederler. Çünkü eğer Allah bir şeyi kaderde takdir etmişse o muhakkak olacaktır. Onu hiçbir şey engelleyemez. Hele hele de yeme gibi, içme gibi veya düşmandan korunma gibi Allah bir şeyi takdir etmemişse hiçbir şey ne yapamaz? Zarar veremez. İşte bu bütün peygamberlerin sünneti budur. Yalnızca Allah Azze ve Celle'ye tevekkül etmeleridir. Oradan Ukkaşa radıyallahu anhu kalkıyor ve diyor ki ey Allah'ın Resulü dua et de Allah Azze ve Celle beni onlardan kılsın. Ve burada sahabenin hayırdaki yarışı var. Ve burada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Allah'ım onu onlardan kıl diye dua ediyor. Ve bir sahih Müslim'de gelen rivayette sen onlardansın buyuruyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi kardeşlerim bununla alakalı olarak ihtimaller arasında Ukkaşa radıyallahu anhu birinci ihtimal diyorlar ki alimlerimiz bu bütün özelliklere sahip bir kimseydi diyor. Ve yine ihtimal dahilindedir ki o anda vahiy gelmiş ve sadece onun yani o anda vahiyle ne yapılmıştır? Onun onlardan olduğu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme haber verilmiştir. Daha sonra bir başkası kalkıyor ve diyor ki ey Allah'ın Resulü bana da dua et. Beni de Allah onlardan kılsın. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o kapıyı güzel bir şekilde kapatarak muhakkak ki Ukkaşa sizi geçmiştir diyerek ne yapıyor? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu şekilde rivayet ediyor. Şimdi Bukhari ve Müslim'de gelen bir rivayette diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kıyamet günü diyor bana ümmetler arz olundu. Ve bir peygamber gördüm, iki peygamber gördüm ve onlarla çok az bir topluluk iman etmişti diyor. Ve bir peygamber gördüm, onun yanında hiç kimse yoktu. Bir peygamber artık kaç sene insanları Hakk'a, İslam'a davet ediyor, bir kişi bile iman etmiyor. Ve diyor, başımı çevirdim, ufka doğru baktım ve dedim ki bu benim ümmetim mi? Hayır. Ve yani büyük bir topluluk görüyor. Bu Musa'nın ve kavmidir dediler diyor. Fakat sen ufka çevir gözünü. Ufka baktım ki diyor çok büyük bir karartı gördüm. Sonra denildi ki işte şuraya şuraya da bak ve işte bunlar senin ümmetindir ey Muhammed. İşte bunlar içerisinde 70 bin kişi hesapsız olarak cennete girecektir dediler diyor. Ondan sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu sözü söylüyor ve evine giriyor. Sahabeler bu sefer kendi aralarında konuşmaya başlıyorlar. Kim o 70 bin kişi? Diyorlar ki biz olmamız gerekir. Çünkü biz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'i gördük, iman ettik. Ya da bizim çocuklarımız. Çünkü onlar cahiliye görmediler. Direkt İslam üzere doğdular. Ondan sonra konuşurlarken Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yanlarına geliyor. Ondan sonra onlar kendilerine ruhiye yapılmasını istemezler. Onlar bir şeyin kendilerine ateşle dağlanmasını istemezler. Bir şeyi uğursuz saymazlar ve onlar Rablerine tevekkül ederler diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Sonra Ukkaşa diyor ki ey Allah'ın Resulü dua et de Allah beni onlardan kılsın. Allah Resulü sen onlardansın. Bir başkası kalkıyor. Ey Allah'ın Resulü bana da dua et. Ben de onlardan olayım. Ukkaşa seni geçti diyerek ne yapıyor? O kapıyı kapatıyor. Allah Azze ve Celle hepimize hayır versin kardeşlerim. O sıfatları üzerinde taşıyan kullarından eylesin. Allah Azze ve Celle'ye hakkıyla tevekkül eden kullarından eylesin. Hakkı hak bilip hakka tabi olan, batılı da batıl bilip batıldan sakınan kullarından eylesin. Allah'ım seni sevmeyi, seni sevenleri sevmeyi, senin sevgine yaklaştıracak her ameli sevmeyi bizlere nasip eyle. Allah'ım bize hem dünyada iyilik ver, hem ahirette iyilik ver. ve bizi cehennem azabından koru. Rahmetinle, merhametinle cennetine girdirdiğin kullarından eyle. Bizim günahlarımızı bağışla. Tövbe, güzelce tövbe eden ve tövbesi kabul olan kullarından eyle ya Rabbi. Allahümme amin. Subhaneke. Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etubu ileyk. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin.